jednoznacznie trudno rzec, którzy to wrogowie, a którzy przyjaciele. Jedni wciąż się uśmiechają, inni wypytują o rzeczy mało ważne. Trudno to wszystko zrozumieć, trudno to wszystko uwierzyć naprawdę. Nam wszystkich koło, kiedyś kupię nóż i powyższy nam, no. Kiedyś kupię nóż i powyższy nam wszystkich koło, kiedyś kupię nóż i powyższy nam. Na szczęście to tylko koszmarny sen. Fragment płyty Zadyszka zespołu Happy Set, płyty, na której różni przyjaciele śpiewają piosenki z repertuaru Happy Set, między innymi zespół Hurt, który zresztą za chwilę również powrócił w własnym nagraniu, a na początku Happy Set już z własnej płyty, w której sam zespół wykonuje własne utwory, czyli z krążka Nie przygoda. A skoro wspomniałem o Hurcie, to Strzeżone osiedle świadomości w tej chwili. Czasem ze strachu ucinam kontakt. Poniedziałek, środa, niedziela, piątek. Boję się z tobą spotkać. Boję się z sobą spotkać. Ja boję się, boję się, boję się, się boję. Kroplówka z miłością potrzebna od zaraz. Zaginąłem wczoraj, przebrany za słońce. Panicznie nie jestem teraz. Panicznie nie jestem tu. Panicznie nie jestem teraz. Panicznie nie jestem. Jestem głodnym dzidziusiem z czarną dziurą. Jestem głodną glizdą. Jestem głodnym dzidziusiem z czarną dziurą, niepogodzonym z pustką. Rozedrgany uciekam w ciebie, wybrzuszony. Zostaję sam rozedrgany, wybrzuszony. Strzeżone oświetle świadomości, mój idealny świat. Nie ma tu miejsca dla ciebie i ciebie. Jestem tu całkiem sam. Jestem tu całkiem sam. Jestem tu całkiem sam. Najprostszy zespół Hurt. A teraz płyta, którą noszę ze sobą od paru tygodni i właściwie za każdym razem mówię sobie, musimy sobie przypomnieć ten zespół i ten krążek. No i okazuje się, że ląduje w pudełku na kolejną audycję. Lewa strona literki M, czyli kombajn do zbierania kur po wioskach. Śniegu uciekamy, nocą rankiem się spóźniamy na... Czasami mówimy, że jakiś zespół jest wyjątkowo trójkowy. Tak z pewnością było przy okazji zespołu Combine do zbierania kur po wioskach. Lewa strona literki M nawet ma na swojej okładce nasz trójkowy znak, a płyta była wydana przez Polskie Radio i pewnie mało było stacji radiowych poza trójką, które w ogóle się nad tym albumem pochyliły. A w związku z tym, że ja ostatnio troszkę go nie zaniedbywałem, to poza tytułowym nagraniem jeszcze jedno, Chłopcy z dynamitu. W nocnej Polsce dwa razy zespół Combine do zbierania kur po wioskach. I jeszcze jedna nieco zapomniana płyta, album Drzewa w sadzie zdzikły zespołu Oranża Daj. Z tej płyty piosenka do słów Bogdana Lebla, Brzytwa świtu. ze snu mrowiska miast. Ja nie będę ukrywał, że dość długo przekonywałem się do muzyki zespołu Oranżada, ale kiedy już się przekonałem, to została ze mną na dłużej. I dziś jeszcze jedno nagranie z albumu Drzewa w sadzie z Dzikły. I tym razem również nie będzie to piosenka z tekstem Oranżady, a do słów Mirona Białoszewskiego, Szare eminencje zachwytu. Cieszę, że jesteś niebem i kalejdoskopem, że jesteś niebem i kalejdoskopem, że masz tyle sztucznych gwiazd, że masz tyle sztucznych gwiazd, że masz tyle sztucznych gwiazd, że masz tyle sztucznych gwiazd, że tak świecisz w ostracji jasności. Podnieś twoje wydrążone pół globu, dookoła oczu pod powietrze, dookoła oczu pod powietrze. Jakże nieprzecedzona w bogactwie, jakże nieprzecedzona w bogactwie. Błyska dól szlakowa. Piękny, ma gafle i szpary, gafle i szpary. Może być srebrny, siwy, szary, aż senny. A szczególnie kiedy tasuje błyszki, albo gdy zachodzi całą mocą swych niedoskonałości. Żada szare eminencje zachwytu. To tyle wspomnień. Teraz będzie album, który po tych dwóch zapomnianych gości u nas ostatnio dość często i właściwie prawie nie ma audycji, żebym nie grał tej piosenki, która za chwilę, ale w związku z tym, że jest maj i to jest jedyny moment, kiedy ta piosenka jest naprawdę aktualna, chociaż już powoli przestaje być, to zagram ją raz jeszcze. Joanna Forbrot i Nocny zapach bzu. Thank you. Joanna Forbla była 2 tygodnie temu gościem audycji przed godziną 0 i zdradziła mi, że to nie tylko ja lubię piosenkę Nocny Zapach Bzu, ale sporo osób typowało ją na singla, chociaż zupełnie singlowo nie brzmi. To był fragment jej płyty wydanej prawie rok temu, właśnie ponad rok temu. Nie ma przypadków. Joanna Forbla w Nocnej Polsce. A teraz jeszcze jedna dziewczyna stąd, Sara Brzylewska i też płyta nam trójkowo bardzo bliska, bo z naszym trójkowym znakiem jakości. Możesz nieść, wszystko możesz mieć. Spójrz, kochanie, wszystko wokół drży, świat się kręci, a motyle pokój wypełniają ci, twoja skóra lśni. To przystanek na żądanie. Jeśli zechcesz, to zostaniesz, to magia. Tutaj zawsze będziesz wróżką. Tutaj nic się nie wydaje, tu po prostu to się dzieje. To bajka, twój kot mówi ludzkim głosem. Przyszłaś to tytuł debiutanckiej płyty Sary Brzylewskiej z tego albumu piosenka Bajka. No i skoro wróciliśmy do nowości w Nocnej Polsce, to za chwilę Maria Sadowska również ze swojej nowej płyty w utworze, który ją kończy, Kto dogoni wiatr. Nie da się dogonić, nie da się dogonić wiatr. Wszystko mamy, wszystko tylko to drwi sobie z nas. Ucieka nam czas i nie dogoni go już nikt. Szczęście jest zaklęte w wiatr. Tak drwi sobie z nas, tak sobie z nas drwi. Nic to koni, nie dogonisz go, o nie masz szans. Niechaj goni, kto dogoni, kto nadzieję ma. Niechaj goni, kto nadziei trwa. Serce koni pod kopyta. na polach mgła. Lecz jak zostać wolnym takim lub dogonić chociaż świat. Uciekam, mam czas, nie dogoni go już nikt. Szczęście zaklęte w garść. Tak drwij sobie z nas, tak sobie z nas drwij. I dogoni, nie dogonisz go, nie, nie, nie masz szans. To dogoni wiatr i Maria Sadowska. I przy okazji Maria otworzyła mały kącik tematyczny, wietrzny, burzowy. A żeby nie powiedzieć, wichury też się pojawią. Ciebie nieść. Porwałbym cię, nie. listek, by aż do nieba cię wieś. Maleo Regorokres powrócił, tym razem już nie w afrykańskich klimatach, a w jak najbardziej polskich, z płyty Rzeka Dzieciństwa. To taki album, na którym Darek Majonek przypomniał różne polskie przeboje sprzed lat, między innymi piosenkę Gdybym był wichrem, ale także Korowód czy Jednego serca. A skoro wieje, to Lech Janerka też musi być. Yeah.

Karolina Kozak i Tomek Lipiński. Chciałoby się rzec, a teraz śpi, już śpi. Ale jak to można spać, kiedy za chwilę odezwie się budzik, którego pozdrawiamy gorąco w tej chwili. To była Nocna Polska, Tomasz Żonda. Dziękuję bardzo. Na koniec jeszcze ukołysze nas Sitowie wraz z Justyną Steczkowską.